ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? 370। हाँ जी, हाँ जी। दृष्टः देखा गया है, विवेकः भेद, पार्थिव आप्येहो पृथ्वी और जल के गुणों को, यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं? पार्थिवम द्रव्यम अबादि भी वियुक्तम प्रत्यक्ष तो ग्रियते। पार्थिव द्रव्य जो है उसमें अबादि यानी जल आदि गुणों से रहित है, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। आप्यम च पराभ्याम, और जल जो है अग्नि और वायु के गुणों से रहित है। तेजसम च वायुना, और अग्नि वायु से रहित है। न च एकेक गुणम ग्रियते इति, ठीक है, ये इसमें एक एक गुण गृहित नहीं होता है। निरनुमानम, अनुमान नहीं है इसमें, इसलिए विष्टम ही अपरम परेण इत्येतद् इति नात्र लिंगम अनुमापकम ग्रियते इति, ऐसा कोई अनुमान नहीं कर सकता है। ये ना एतदेवं प्रतिपद्ये मैं, इसी कारण से हम इसको ऐसा मानते हैं कि ये एक दूसरे के साथ संसर्ग नहीं करते हैं, उनके अपने ही गुण हैं। तो दृष्टश्च विवेकः पार्थिवाप्येहो प्रत्यक्षत्वात्, देखा गया है भेद, जल के और पृथ्वी के और जल के गुण अलग अलग देखा गया है, अलग अलग प्रत्यक्ष किया गया होने से, यानी पृथ्वी के गुण अपने हैं, उसके अलग प्रत्यक्ष होते हैं, और जल के अपने गुण हैं, उनका अलग प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी, क्योंकि ये जो देखा गया जो कहना चाह रहे हैं ना, जैसे हम इसको यहां देखते हैं, इसमें कोई जल नहीं है, है ही नहीं जल, फिर भी इसमें चारों गुण उपलब्ध है, ये कहना चाहते हैं। ऐसा बर्फ को देखो या जल को देखो, उसमें कोई अग्नि मिली हुई नहीं है, ना वायु मिली हुई है, तो भी उसके अंदर तीन गुण उपलब्ध होते हैं, इसका मतलब वो उसके अपने। ऐसे अग्नि, केवल अग्नि को देखिए, उसमें वायु मिली हुई नहीं है, तो भी उसमें स्पर्श और रूप दोनों दिखाई देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं? अग्नि जो है ऊपर उठती है, वो ऊपर उठने का सामर्थ्य उसका अपना है। आप अदृष्ट और दृष्ट से क्या कहना चाहते हैं? वो तो कर्म तो दिखता है, वो अदृष्ट कैसे? वो तो ऊपर उठती हुई दिख रही है ना, अग्नि ऊपर जाती हुई दिख रही है ना, तो ऊर्ध्वगमन हो रहा है, क्रिया ऊपर की हो रही है, तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। हाँ, कर्म दृष्ट कर्म ही है। अब यही पूछना चाह रहे कर्म के लिए? हाँ, दृष्ट कर्म ही है। पकड़ में हो गए आप? हाँ, अब बताइए। यच्चोक्तम विष्टम ही अपरम परे न इति, जो आपने विष्टम ही अपरम परे न, पर के साथ अपर जो है संबद्ध है, ऐसा आपने जो कहा था, किस रूप में कहा था? भूत सृष्टो वेदितव्यम, ये सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई है तब ऐसा होता है, ऐसा कहा था आपने, न सांप्रतम इति, आजकल नहीं होता है, ये आपने बोला है। पर नियम कारण अभावत अयुक्तम, इस नियम को करने में कोई कारण दिखने ना दिखने के कारण से आपकी बात अयुक्त है, अनुचित है। दृष्टम च सांप्रतम अपरम परे नविष्टमिति, आजकल भी ये देखा जाता है पर के साथ अपर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है जी। जैसे वायुना च विष्टम तेज इति, वायु के साथ जो है अग्नि जुड़ी हुई रहती है, ठीक है ना। और विष्टम का अर्थ संयोग है, सचा द्वयो समाना, सचा संयोग वो जो संयोग है दोनों ही पदार्थों में, अग्नि और वायु इन दोनों में समान रूप से होता है। या तो आप ये कहो वायुना च विष्टत्वात् स्पर्शवत् तेजो न, वायु के साथ तेज संबद्ध होने से स्पर्श वाले के समान जो है, यानी स्पर्शवत् जैसे स्पर्श की अनुभूति हो रही है ऐसे ही वायु चक्षु से अनुभूत होना चाहिए, उसका रूप भी अनुभव होना चाहिए क्योंकि तेज उसके साथ जुड़ा हुआ है, पर ना नहीं होता है। अथवा यूं कहिए तेजसा वायु विष्टत्वात्, अग्नि के साथ वायु जुड़ी हुई होने के कारण से रूपवान, जैसे तेज रूपवान है ऐसे ही वायु भी, यानी जैसे तेज रूपवान है तो वायु भी रूपवान हो जाए, अथवा जब वायु रूपवान नहीं है तो तेज भी रूपवान ना होना चाहिए, रूपवान ना ऐसा है, तेजोपि रूपवान ना ऐसा होना चाहिए। यानी अग्नि भी रूप वाली नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके साथ वायु जुड़ी है, वायु रूप वाली नहीं है तो अग्नि भी रूप वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे वहां कहा ना वायु के साथ अग्नि जुड़ी हुई है तो स्पर्श के समान जो है वायु भी रूप वाली होनी चाहिए, और रूप वाली नहीं है तो तेज के समान तेज भी रूप वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसे यहां पर जब अग्नि के साथ वायु जुड़ी है तो जैसे वायु रूप रहित है तो तेज भी रूप रहित होना चाहिए, अथवा वायु स्पर्श सहित है तो इसमें केवल स्पर्श हो रूप ना हो करके, अथवा वायु वैसे ही बन जाए, इसके साथ जोड़े तो उस जैसा बन जाए, उसके साथ जोड़े तो उस जैसा बने, या दोनों दोनों जैसे हो जाए, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, ऐसा है जुड़ तो दोनों, जब वायु अग्नि के साथ जुड़े तो वायु में स्पर्श आ जाए, अब वायु अग्नि के साथ जुड़े तो अग्नि में स्पर्श तो आ जाए, ठीक है। तो मान लिया ना जब स्पर्श उसमें आ जाता है तो जब अग्नि वायु के साथ जुड़ जाती है तो उसमें रूप क्यों नहीं आना चाहिए, अगर रूप नहीं आता है तो स्पर्श भी नहीं आना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। मुख्य बात ये है, वहाँ और यहाँ अलग है, जुड़ना तो केवल जुड़ना थोड़ा है, वहाँ पर आप किसको कहाँ किसके साथ जोड़ रहे हैं, वहाँ अमीर गरीब के साथ जुड़ जाता है तो वहाँ अमीर गरीब अमीर कैसे होगा, केवल जुड़ना ही तो बताए वहाँ पर, वहाँ वो अपना पैसा देता है उसको तब वो अमीर बनता है, ऐसे थोड़ा है। अगर ऐसा ही आप मानते हैं, अगर केवल जुड़ने मात्र से गरीब अमीर होता है तो ठीक है, अमीर भी गमीर गरीब होना चाहिए, जब अपना उसका सारा पैसा उसको दे दो तो वो अमीर गरीब हो जाएगा, जब अपना पैसा उसको देकर के उसको अमीर बनाया जा रहा है तो वो सारा पैसा उसको देकर के उसको गरीब भी बनाया जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, मतलब मीठा मीठा गड़प समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। दृष्टम तेजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्य अभिभवात् अग्रहणमिति, ये तो देखा जाता है कि अग्नि के स्पर्श से वायु का जो स्पर्श है वो दब जाता है, जब वो दब जाने से उसका जो स्पर्श है अनुष्ण अशीत वो हमको पकड़ में नहीं आता है, तेज का ही उष्ण स्पर्श पकड़ में आता है। न च तेनैव तस्य अभिभवः, यदि स्पर्श को आप वायु का ही मानते हैं तो उसी से उसी का दबना नहीं हो सकता, दबना हमेशा दूसरे से होता है। पकड़ में आ रहे ना, ये कहना चाहते। हाँ जी हाँ जी कहाँ पढ़ रहे हैं आप, पंक्तिबद्ध दूसरे अनुच्छेद में कौन सी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, रूपयोर वा पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात् तेजस रूप अनुग्रहीतयो हो संसर्गे ही व्यंजकमेव रूपम न व्यंग्यमस्तीति। ये कहते हैं पार्थिवाप्ययो हो रूपयो हो, जल और पृथ्वी और जल के जो रूप है उन रूपों के प्रत्यक्षत्वात् प्रत्यक्ष होने से, अलग अलग रूप से उनका प्रत्यक्ष होता है, पृथ्वी का रूप अपने ढंग से प्रत्यक्ष होता है और जल का रूप अपने ढंग से प्रत्यक्ष होता है, तो पृथ्वी जल के रूपों का प्रत्यक्ष होने से तेजस रूप अनुग्रहीतयो, वो कैसे प्रत्यक्ष होते हैं, वो अग्नि के रूप के सहयोग से तेजस रूप अनुग्रहीतयो पार्थिवाप्ययो रूपयो, ऐसा है अग्नि के रूप के सहयोग से पृथ्वी जल के रूपों का प्रत्यक्ष होने से, तब वो प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो संसर्गे संसर्ग होने पर ये हो रहा है, तब व्यंजकमेव रूपम, व्यंजकमेव रूपम, अग्नि का रूप जो है व्यंजक व्यंजक होता है, अग्नि का रूप व्यंजक मतलब प्रकाशक होता है, न व्यंग्यमस्ति, वो व्यंग्य नहीं होता है, प्रकट होने योग्य नहीं होता है, तो फिर इनके रूप भी व्यंजक होना चाहिए, प्रकाशक होना चाहिए, वो व्यंग्य क्यों है, वो प्रकट क्यों होते हैं, यानी अग्नि का रूप स्वयं प्रकाशक होता है, स्वयं प्रकट होता है, व्यंजकमेव रूपम, अग्नि का जो रूप है वो स्वयं प्रकाशक होता है, यानी स्वयं प्रकट होता है, यूं कहिएगा, न व्यंग्यमस्ति, वो दूसरों से प्रकट नहीं होता है, तो फिर पृथ्वी का रूप और जल का रूप भी स्वयं प्रकट होने चाहिए, उसके लिए दूसरे प्रकाश की क्या जरूरत है, जब अग्नि का ही रूप है उसमें आया है तो जैसा वो है वैसा ये होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है, आ जाओ और आगे बोलते नहीं, तो ये बोलो ना। हाँ जी हो गया जी, तो आप मेरे को देखिएगा ना, जब आपने पूछा है तो आपके समाधान दिया है तो आपको ये बताना चाहिए, हाँ जी मेरा हो गया। पृथ्वी और जल जो है प्रकट तो प्रकाश से होते हैं, अग्नि से होते हैं। हाँ जी, ये जो पृथ्वी और जल है प्रकट तो अग्नि से हो रहे हैं? नहीं, अग्नि के सहयोग से प्रकट होते हैं क्योंकि वो रूप उनके है। हाँ वो रूप उनके अपने है, अगर अग्नि का ही रूप होता है तो ये स्वयं प्रकट करने वाला है तो वो भी प्रकट हो जाए ना स्वयं, समझ में आ रहा है ना। जब आप आपके सहयोग से मैं बोलता हूं, ठीक है ना, इसका मतलब ये जो बोलना है वो आपकी शक्ति है, मेरी शक्ति थोड़ी है, मतलब आप जो आप मेरे से मिलेंगे तभी मैं बोल सकता हूं, इसका मतलब है जो मैं बोल रहा हूं आपकी शक्ति से बोल रहा हूं, आप नहीं मिलेंगे तो मैं नहीं बोल सकता, इसका यही अर्थ हुआ ना। तो आप मेरे साथ मिलेंगे तब मेरे में रूप आता है, इसका मतलब वो रूप आपका ही है ना, मेरा तो है ही नहीं, तो आपका रूप कैसा है, स्वयं प्रकट होने वाला है, तो जब मेरे साथ मिल जाएंगे तो उसको क्या हो गया, वो भी स्वयं प्रकट होना चाहिए ना, ये कहना चाहते हैं। स्वयं प्रकट नहीं होते है ना, अग्नि के सहयोग से प्रकट होते हैं, जब तक प्रकाश नहीं हो मिलता हमको तब तक वो प्रकट ही नहीं होते, इसका मतलब उनका अपना रूप अलग है और ये रूप अलग है, अग्नि के प्रकाश को प्रकट करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्यों, वो स्वयं प्रकट होता है, पर पृथ्वी और जल में जो रूप है वो स्वयं प्रकट नहीं होता, उसको प्रकट करने के लिए दूसरे की आवश्यकता है, इसका मतलब है वो अलग प्रकार के हैं और ये अलग प्रकार का है, ये कहना चाहते हैं। प्रकट समझ में आ गए, और किसी को चलें। हाँ जी, कहते हैं तदेवं न्याय विरुद्धम प्रवादम प्रतिषिध्य। सिद्धांति अंत में भूमिका के रूप में स्पष्ट करते हैं तदेवं, वह ये जो बात अभी तक चल रही थी कि पृथ्वी आदि में एक एक गुण ही है, तदेवं ये जो बात है न्याय विरुद्धम प्रवादम, ये प्रवाद ये जो कथन है ये न्याय के विरुद्ध है, प्रमाण विरुद्ध है। ऐसे न्याय विरुद्ध प्रमाण विरुद्ध बात को प्रतिषिध्या खंडन करके, न सर्वगुण अनुपलब्धे रीति चोदितम, इसका खंडन करके सभी गुण उपलब्ध ना होने से, ऐसा कहकर के जो कथन किया है पूर्व पक्षी ने, उस कथन का समाधीयते समाधान दिया जाता है। इसको ऐसा समझ लीजिएगा, एक शब्द उल्टा हो गया, तदेवं न्याय विरुद्धम प्रवादम प्रतिषिध्य, वह ये जो न्याय से विरुद्ध पक्ष है पूर्व पक्षी का, ठीक है, उस पक्ष को प्रतिषिध्य खंडन करके, न सर्वगुण अनुपलब्धे रीति चोदितम, ये 64वें सूत्र में कहा ना, न सर्वगुण अनुपलब्धे, हाँ न सर्वगुण अनुपलब्धे, ये किसका है, पूर्व पक्षी का है, न सर्वगुण अनुपलब्धे। तो सभी गुण उपलब्ध ना होने से पृथ्वी का एक ही गुण मानना चाहिए, यानी ज्ञानेन्द्रिय से सभी गुण उपलब्ध नहीं होते हैं, इसका मतलब है पृथ्वी में एक ही गुण है उसका अपना, ऐसा कह करके जो खंडन किया है, न सर्वगुण अनुपलब्धे रीति चोदितम, ये जो कहा है पूर्व पक्षी ने, उस पूर्व पक्षी के कथन का समाधीयते समाधान किया जाता है। समझ में आ गए, यानी न्याय विरुद्धम प्रवादम प्रतिषिध्या, ये जो बात कही है ना, ये बात पूर्व पक्षी के लिए कही है इन, ये जो 57वें सूत्र में, ना पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वात, इस सूत्र में पूर्व पक्षी का ही न्याय के विरुद्ध जो जो बातें हैं उन सबको खंडन कर दिया, खंडन करके उस का समाधान दूसरे रूप में कर रहे हैं, ना सर्वगुण अनुपलब्धे, ये जो बात है पूर्व पक्षी का, उस बात का यहाँ पर समाधान किया जा रहा है। नहीं पकड़ में आ रहे, नहीं आया, सत्ताईसवें 67वें सूत्र में जो बात कही है, क्या बात कही है, ना इति त्रिसूत्रिम प्रत्याचक्षे प्रत्याचष्टे, सूत्र में जो ना है ये तीनों सूत्रों का खंडन करता है, और तीनों सूत्रों का खंडन करते हुए पूरे पक्ष को समाधान कर दिया है। तो समाधान करके ये कह रहे हैं तदेवं न्याय विरुद्धम प्रवादम प्रतिषिध्या, न्याय के विरुद्ध पूर्व पक्षी का जो भी वाद है उसका खंडन कर दिया, खंडन करके न सर्वगुण अनुपलब्धे, इस एक सूत्र का यहां पर समाधान किया जा रहा है, वहां तो तीनों सूत्रों का एक साथ खंडन किया है, तीनों सूत्रों को मिला करके एक साथ खंडन कर दिया है, अब यहां पर 68वें सूत्र में केवल न सर्वगुण अनुपलब्धे इस 64 सूत्र को ध्यान में रख करके खंडन किया जा रहा है। कौन सी एक जैसी, नहीं वहां पर यह बताया है कि पूर्व पक्षी का कथन है कि एक एक गुण ही होना चाहिए, ठीक है, सिद्धांत कहता है एक एक गुण नहीं है सभी गुण है, ऐसा कहकर खंडन किया, खंडन कर दिया ना, तो अब खंडन तो कर दिया, अब दोबारा उत्तर दे रहे हैं तो एक ही तो बात है ये आप कहना चाहते हैं, वो एक बात नहीं है। एक बात इसलिए नहीं है, उसने केवल ये तो सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया है, एक एक गुण नहीं है, उनके चार तीन दो गुण है, ये सिद्ध कर दिए, इतना तो सिद्ध हो गया। प्रश्न तो वहीं का वहीं रह गए ना, फिर एक ही का ग्रहण क्यों करता है, जब चारों गुण उसके हैं तो एक ही का ग्रहण क्यों करता है, ये तो अभी बात रही है ना, उस बात का समाधान दिया जा रहा है। तो उसका समाधान यहां कर रहे हैं, यानी पूर्व पक्षी का ये कथन था उसके एक एक गुण है, तो सिद्धांत ने नहीं, एक एक गुण नहीं है, क्यों नहीं है, उसका सारा समाधान दिया है। यहां तक हो गए ना, अब यहां तक तो आ गए हम लोग कि पृथ्वी के चार गुण अपने हैं, यदि चार गुण अपने हैं तो ज्ञानेन्द्री जो है पृथ्वी से उत्पन्न हुई, फिर वो ज्ञानेन्द्री एक ही गुण को क्यों पकड़ती है, चारों को पकड़ना चाहिए, ये बात अभी वहीं का वहीं रही ना, उसका समाधान दिया जा रहा है आगे। इसलिए न सर्वगुण अनुपलब्ध, सभी गुणों को उपलब्ध नहीं करती है ज्ञानेन्द्रिय, क्यों नहीं करती है, उसका समाधान दिया जा रहा है यहां पर, पकड़ में आया। चलिए बोलिएगा, पूर्व पूर्व गुणोत्कर्षात तत्त प्रधानम, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, पहले पहले गुण के उत्कर्ष होने से, हाँ जी नहीं बस इतनी ऐसा ही लिखिए, उत्कर्ष होने से, उत्कर्ष क्या है वो बाद में बताएंगे, पहले पहले गुण के उत्कर्ष होने से उस गुण का उस गुण का ग्रहण करना मुख्य रहता है, यानी प्रधान रहता है, पहले पहले गुण के उत्कर्ष होने से उस गुण का ग्रहण करना मुख्य रहता है। पकड़ में आया सूत्रार्थ, सूत्रार्थ के रूप में समझ लीजिएगा, पहले पहले गुण उत्कर्ष होने से उस गुण का ग्रहण करना मुख्य रहता है। पृथ्वी में चार गुण है, ठीक है ना, तो क्या गुण है चार गुण, गंध रस रूप और स्पर्श, तो कहते हैं इन चारों में पहले वाला जो गंध है ये उत्कर्ष है, विशेष है, उत्कर्ष का मतलब विशेष है, इतना समझ लीजिएगा, इसलिए मैं वो उत्कर्ष का अर्थ अभी नहीं बता रहा हूं, इतने समझ लीजिएगा वो उत्कर्ष है यानी विशेष है, इसलिए उसी गुण का ग्रहण करता है, वही मुख्य है वहां पर। ऐसे ही जल को लीजिएगा, जल में तीन गुण है, क्या है, रस रूप और स्पर्श, तो रस उत्कर्ष है इसलिए उसका ग्रहण करता है। अग्नि में दो गुण है, रूप और स्पर्श, रूप उत्कर्ष है इसलिए उसका ग्रहण करता है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गया, अब आगे भाष्य को देखिएगा, तस्मात् न सर्वगुणोपलब्धि, तस्मात् इसीलिए सभी गुणों की उपलब्धि नहीं होती है, यानी ज्ञानेन्द्रिय से सभी गुणों की उपलब्धि नहीं होती है, रसनेन्द्रिय से सभी गुणों की उपलब्धि नहीं होती है, चक्षु इंद्रिय से सभी गुणों की उपलब्धि नहीं होती, ऐसा सबके साथ लगाना, तस्मात् न सर्वगुणोपलब्धि ज्ञानादि नाम, ज्ञानादि इंद्रियों से सभी गुणों की उपलब्धि नहीं होती है। फिर क्या होता है, पूर्वम पूर्वम गंधादे गुणस्य उत्कर्षात तत्तत् प्रधानम्, पूर्वम पूर्वम पहले पहले गंधादे गुणस्य, गंध आदि गुण के उत्कर्षात, उत्कर्ष होने से तत्तत् प्रधानम्, वो गुण मुख्य होता है। गंधादि गुणों में पहला पहला गुण उत्कर्ष होने से उस गुण की प्रधानता होती है। अभी अभी आएगा उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। उत्कर्ष होने से उत्कर्ष होने से ही लिखिएगा। गंधादि गुणों के पहले पहले गुण की उत्कर्षता होने से उसकी प्रधानता रहती है। यहां तक आगे अब देखिए का प्रधानता, ये जो प्रधानता रहती है आपने जो कहा है मुख्यता रहती है, ये प्रधानता किसको कह रहे हैं आप, प्रधानता का मतलब क्या है, तो उसको समझते हैं। विषय ग्राहकत्वम, विषय को ग्रहण करना यही प्रधानता है, यानी विषय को पकड़ना, विषय का ज्ञान कराना यही मुख्यता है, यानी उसी विषय को ग्रहण कराना उसके अंदर है। अब कह रहे हैं को गुणोत्कर्ष, वो जो गुण आपने कहा है उसकी वो उत्कर्ष है, वो गुण उत्कर्ष है, तो कह गुणोत्कर्ष, गुण की उत्कर्षता क्या है, तो समझा रहे हैं अभिव्यक्तो सामर्थ्यम, प्रकट करने का सामर्थ्य, यानी उत्कर्षता क्या है, ग्राणेन्द्रिय में गंध को प्रकट करने का सामर्थ्य है, और उसी विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य उसके अंदर है, यानी गंध को ग्रहण करने का सामर्थ्य है और गंध को प्रकट करने का सामर्थ्य है। अभी है ना, सारे गुणों को कह रहे हैं ना, सबके लिए कह रहे हैं, एक के लिए, ग्राण इंद्रिय को लेकर के नहीं कह रहे हैं, रसना इंद्रिय को लेकर के भी कह रहे हैं, चक्षु इंद्रिय को लेकर के भी कह रहे हैं, तीनों इंद्रियों को लेकर के कह रहे हैं, इसलिए गंधादे कहा। पकड़ में आ रहा है जी, का प्रधानता, प्रधानता क्या है, विषय ग्राहकत्व प्रधानता, विषय को ग्रहण करना ही उसका उसकी मुख्यता है, और कहा गुणोत्कर्ष, गुण की उत्कर्षता क्या है, अभिव्यक्तो सामर्थ्यम, उसको प्रकट करने का सामर्थ्य, यानी प्रकट होने में समर्थ होना। यथा बाह्यानां पार्थिव आप्य तेजसानां द्रव्यानां चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुणानां न सर्वगुण व्यंजकत्वं गंधरस रूपोत्कर्षात्तु यथाक्रमं गंधरस रूप व्यंजकत्वं। उदाहरण से समझाया जा रहा है, यथा जैसे बाह्यानां जो बाहर के जितने भी पदार्थ हैं, पार्थिव आप्य तेजसानां द्रव्यानां, पृथ्वी से उत्पन्न, जल से और अग्नि से उत्पन्न जितने भी द्रव्य हैं, वो द्रव्य कैसे हैं, चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुणानां, चार गुणों वाले, तीनों गुणों वाले और दो गुणों वाले जो द्रव्य हैं, वो सब द्रव्य न सर्वगुण व्यंजकत्वम, वो द्रव्य सभी गुणों को प्रकट नहीं करते हैं। पकड़ में आ रहे ना, यानी पृथ्वी से बना हुआ जो पदार्थ है वो पदार्थ चारों गुणों वाला होता हुआ भी चारों को प्रकट नहीं करता, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं न सर्वगुण व्यंजकम, वो सभी गुणों को प्रकट नहीं करता है। गंध रस रूपोत्कर्षात, उनमें किसी में गंध, किसी में रस, किसी में रूप उत्कर्ष होने से, यथा क्रमम, क्रम से, जिसमें गंध उत्कर्ष है तो गंध को, जिसमें रस उत्कर्ष है तो रस को, जिसमें रूप उत्कर्ष है तो रूप को, व्यंजकत्वम उसी को प्रकट करता है। समझ में आ रहा है, कैसे, आप घी को देखिएगा, घी में आप घी जो है गंध को प्रकट करता है, समझ में आ रहा है, घी जो है गंध को प्रकट करता है, मतलब कोई पदार्थ गंध को प्रकट करता है, कोई पदार्थ रूप को प्रकट करता है, ठीक है, आप किसी सुंदर पदार्थ को देखिएगा वहां रूप ही प्रकट होता है, वहां कोई गंध और वो सब कुछ प्रकट नहीं हो रहे, क्योंकि वहां रूप उत्कर्ष है, उसमें जिसमें जो गुण उत्कर्ष होता है वो उसी को प्रकट करता है। सारे एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ तो कभी होते ही नहीं, उसका हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि घी जो है गंध को प्रकट करता है, मतलब वो रूप को नहीं प्रकट करता, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप घी देखेंगे ना उसके रूप को नहीं देखते, क्या करते हैं, कैसी गंध आ रही है इसमें, मतलब उसको गंध को समझना चाहते हैं आप, वो क्योंकि गंध को प्रकट कर रही है, मतलब घी का कलर क्या है, कलर को देख करके थोड़ा लेते हैं आप, उसके गंध को लेकर के देखते हैं, किसी को रूप को देख करके लेते हैं, ठीक है ना, किसी को रस देख करके लेते हैं, समझ में आ रहे ना? हाँ जी, तीनों देखते हैं कहीं कहीं, पर सब जगह ऐसा नहीं होता है। और वहां तीनों देख करके जो लेते हैं वह मुख्यतः उसी चीज को होती है जिसमें जो प्रधान होता है, समझ में आ रहे ना? अब मैं आपको बताता हूं, आम जब देखते ना, हाँ रूप को भी देखते हो, गंध को भी देखते हो, रस को भी देखते हो, पर ऐसा नहीं है वहां पर। वहां ठीक है गंध तो ठीक आ रहा है लेकिन खा के देखूंगा, समझ में आ रहा है ना? गंध तो ठीक आ रही है लेकिन खा के देखूंगा। आपकी दृष्टि किसमें है? रस में है। मुख्यता क्या है वहां? रस की है, इसलिए इधर उधर की बातों में मत जाओ, मुख्यता में रहो। जो मुख्य है उसी में दृष्टि रहती है हमारी, क्योंकि उस पदार्थ में उसी की मुख्यता है। पकड़ में आ रहा है जी? अब देखिए हलवा है, ठीक है ना, गंध तो दूर से यहीं से आ रही है, पाकशा बन रहा है तो पाकशाला में गंध यहां पर है, अच्छी गंध आ रही है। नहीं, जब उसको खाएगा हाँ मजा है, बढ़िया आ रहा है। खीर है ना, खीर उसमें रस मुख्य है, उसमें कोई गंध वंध नहीं आती है, वैसी गंध नहीं आती है। मतलब जिस तरह का आप हलवे में आती है ना, वहां तो आपको दिख तो बहुत बढ़िया रहा है खीर है, लेकिन उसको खाएंगे तब पता लगेगा रस, उसका रस कैसा है, ठीक है ना? तो कोई पदार्थ रस प्रधान है, कोई पदार्थ गंध प्रधान है, कोई पदार्थ रूप प्रधान है, ऐसा। हाँ जी, हाँ कोई कोई पदार्थ स्पर्श प्रधान भी होता है, ठीक है ना? आप वो जब तकिया खरीदने जाओ ना तो आपको लगेगा कि ये कितना बढ़िया है, वो थोड़ा देखेंगे इसका स्पर्श देखेंगे, इसको छू करके देखेंगे या इसका कितना बढ़िया स्पर्श होता है। सोफा सेट खरीदने जाएंगे तो उसके ऊपर बैठ करके देखते हैं उसका स्पर्श किस तरह का है, कैसा लगता है। मतलब अलग अलग पदार्थ है, उसके अलग अलग ढंग से आप देखते हैं, कोई स्पर्श प्रधान है, कोई गंध प्रधान है, कोई ऐसा। तो यही कहना चाह रहे हैं, बाह्यानाम पार्थिव आप्य तेजसानाम द्रव्यानाम, जो बाह्य पदार्थ हैं उसमें चार गुणों, तीन गुण, दो गुण वाले जितने भी पदार्थ है उसमें, न सर्वगुण व्यंजकत्व, उसमें सभी गुणों को प्रकट नहीं करते हो। गंध रस रूप उत्कर्षात, किसी में गंध रस रूप उत्कर्ष होने से यथाक्रमम, अपने अपने क्रम के अनुसार, उत्कर्षता के क्रम के अनुसार गंध रस रूप को वह प्रकट करते हैं, न कि सब। एवं इसी प्रकार से ग्राण रसन चक्षुषाम चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुणा नाम न सर्वगुण ग्राहकत्वम, एवं इसी प्रकार से ग्राण रसन चक्षुष, ये तीनों इंद्रियां, इन तीनों इंद्रियों के चतुर्गुण त्रिगुण और द्विगुणों के, यानी इसमें चार, ग्राण इंद्रिय में चारों गुण हैं और रसन इंद्रिय में तीन गुण हैं और चक्षु इंद्रिय में दो गुण हैं, पर न सर्वगुण ग्राहकत्वम, वो सभी गुणों को ग्रहण नहीं कराते हैं, जिस जो उत्कर्ष है वो उसी को ग्रहण कराते हैं। गंध रस रूप उत्कर्षात्तु, हाँ गंध रस और रूप की उत्कर्षता के कारण से यथाक्रमम, क्रम के अनुसार गंध रस रूप को ही वो ग्रहण कराती हैं, सबको नहीं। तस्माद् ग्राणादि भीर न सर्वेशाम गुणानाम उपलब्धि रीति, इसलिए ग्राणादि इंद्रियों से सभी गुणों की उपलब्धि नहीं होती है। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, हाँ जी। जब पृथ्वी से घड़ा बना है तो घड़ा, पृथ्वी मतलब मिट्टी से घड़ा बना है तो मिट्टी में जो गुण होंगे वो कार्य में होंगे, पर जो प्रकट होने वाले हैं वही होते हैं, सारे नहीं प्रकट होते हैं ना वहां पर। हाँ जी, वो मुलायम, वो मिट्टी जो इधर उधर होता है तो घड़ा ऐसा नहीं होता, उसमें कठोरता, उसमें कठोरता भी, उसमें कोमलता भी, सब कुछ है, लेकिन कठोरता मुख्य है इसलिए वही प्रकट होता है। ऐसा गुण तो सारे हैं, सारे प्रकट हो कोई जरूरी नहीं है ना, जो मुख्य होगा वो, जो जो मुख्य होंगे वो गुण प्रकट होते हैं, ऐसा। ठीक है, यस्तु प्रतिजानीते गंधगुणत्वाद् घ्राणं गंधस्य ग्राहकम् एवं रसनादीषु अपीति, यस्तु जो व्यक्ति, जो व्यक्ति का मतलब है जो पूर्व पक्षी, प्रतिजानीते इस बात को मानता है, क्या? गंधगुणत्वाद् घ्राणं गंधस्य ग्राहकम्, ग्राणम घ्राणेन्द्रिय जो है गंध गुण वाली होने से, गंधस्य ग्राहकम, केवल गंध को ही ग्रहण कराती है। रसनादिषु अपीति, ऐसे रसना चक्षु इंद्रियों को भी समझ लेना चाहिए। अगर ऐसा कोई पूर्व पक्षी मानता है, ये बात समझ में आ रही है आपको? यहां उत्कर्षता को लेकर के नहीं कहा जा रहा है, बस केवल गंध गुण वाली होने से गंध को ग्रहण कराती है। अगर ऐसा कोई पूर्व पक्षी मानता है, तस्या उसके मत में यथा गुण योगम, यथा गुण योगम ग्राणादि भी गुण ग्रहणम प्रसज्जता इति। यथा गुण योग मतलब जिस जिस के जो जो गुण है, जिस जिस इंद्री के जो जो गुण है, ग्राणादि भी, ग्राणादि इंद्रियां उन उन गुणों का ग्रहण करेंगे या करेंगी, ऐसा प्रसंग आता है। गंध गुण वाली होने से ग्राणेन्द्रिय गंध को ग्रहण करती है, ठीक है ना? अगर आप ऐसा कहेंगे यथा गुण योगम, जिस के साथ जितने गुणों का योग है, यथा गुण योगम का मतलब है जिस पदार्थ के साथ जितने गुण हैं, जिस पदार्थ के साथ जितने गुणों का संबंध है, फिर उन गुणों को भी वो प्रकट करेगी वो इंद्री, ऐसा प्रसंग आएगा। गंध गुण वाली होने से ग्राणेन्द्रिय गंध को ग्रहण करती है, तो ग्राणेन्द्रिय जो है रस गुण वाली भी है तो रस को भी प्रकट करे, रूप गुण वाली भी है तो रूप को भी प्रकट करे, स्पर्श गुण वाली है तो स्पर्श को भी प्रकट करे, ऐसा प्रसंग आएगा। जो ये मानता है, जो भी व्यक्ति ये मानता है कि ग्राणेन्द्रिय गंध को ग्रहण क्यों करती है, कहते हैं कि गंध गुण वाली होने से गंध को ग्रहण करती है। अगर ऐसा कहेंगे तो ग्राणेन्द्रिय रूप गुण वाली भी है, रस गुण वाली भी है, स्पर्श गुण वाली भी है, क्योंकि उसमें ये भी तो गुण है, ठीक है ना? गंध गुण वाली होने से गंध को ग्रहण करती है तो रूप गुण वाली होने से भी रूप को ग्रहण करनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आएगा तो सबको वो प्रकट करने वाली बनेगी, ये प्रसंग आएगा, और ये प्रसंग गलत है, ये व्यवहारिक नहीं है। जब ग्राणेन्द्रिय ही चारों गुणों को प्रकट करती तो बाकी इंद्रियों की क्या जरूरत है? फिर तो एक इंद्रियम, एकम इंद्रियम वाली बात है ना, पहले वहां पर पहुंच जाएंगे वापस, जहां से चले थे वहीं पर पहुंच जाएंगे, ये तो बहुत हानिकारक है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए केवल गंधगुण वाली होने से गंध को ग्रहण नहीं करती है, गंधगुण के उत्कर्ष होने से गंध को ग्रहण करती है, ये बात मानना चाहिए। पकड़ में आ गया? अब पूर्व पक्ष कहता है किम कृतम पुनर्व्यवस्थानम किंचित पार्थिवम इंद्रियम न सर्वानी। किम कृतम पुनर्व्यवस्थानम, ये व्यवस्था किस कारण से है? किम कृतम, किसने किया है, या किस कारण से ऐसी व्यवस्था है कि किंचित कोई पार्थिवम, पार्थिव पदार्थ यानी पार्थिवम इंद्रियम, पृथ्वी से बनी हुई जो ग्राणेन्द्रिय है वो केवल गंध को ही ग्रहण करती है, न सर्वानी, सभी गुणों को नहीं ग्रहण करती है। ये जो व्यवस्था है किम कृतम, ये किस कारण से है, क्यों ऐसा है ऐसी व्यवस्था? कानिचित आप्य तेजस वायव्यानी इंद्रियानी न सर्वानी, ऐसे ही कानिचित इंद्रियानी, बाकी जो इंद्रियां हैं, जो रसना इंद्री है और चक्षु इंद्री है, वो भी अपने अपने उन्हीं को ग्रहण करती हैं, न सर्वानी, सबको ग्रहण नहीं करती हैं। ये आखिर ये व्यवस्था किस कारण से है, क्यों ऐसी व्यवस्था है? पकड़ में आ रहा है जी, प्रश्न समझ में आया? मतलब ग्राणेन्द्रिय गंध को ही ग्रहण करती है, ऐसी व्यवस्था क्यों है, ये प्रश्न है। और उत्कर्ष होने से तो बोला है, उत्कर्ष का मतलब है उस गुण को प्रकट करने का सामर्थ्य उसमें है, इसलिए उस गुण को प्रकट करता है। पर ऐसा ही क्यों होता है, ऐसी व्यवस्था क्यों है उसमें? पकड़ में आ रहा है? उसका समाधान इस सूत्र में दिया जा रहा है, बोलिए। तद व्यवस्थानम तो भूयस्त्वात्। हाँ, सूत्रार्थ लिखिएगा। इंद्रियों की ऐसी व्यवस्था, इंद्रियों की ऐसी व्यवस्था उन गुणों की अधिकता के कारण से है। समझ में आ रहा है? ऐसी जो व्यवस्था है उन इंद्रियों में, उन इंद्रियों की ऐसी व्यवस्था तो उन गुणों की अधिकता के कारण से है। अब मेरी ओर देखिएगा, ये जो ज्ञानेन्द्रिय है, यद्यपि ज्ञानेन्द्रियों में चारों गुण हैं और गंध, गंध जो है उसकी उत्कर्षता है, ऐसा बोला। उत्कर्षता का मतलब है गंध गुण को प्रकट करने का सामर्थ्य उसमें, पर गंध गुण को प्रकट करने का सामर्थ्य ही क्यों है? तो 69वें सूत्र में कहा गंध की अधिकता है वहां पर, भूयस्त्वात का मतलब है अधिकता है, जिस गुण की अधिकता है उसी को वह प्रकट करेगा, बाकी को नहीं। पकड़ में आ रहा है ना? जैसे वायु है, वायु में स्पर्श है, कैसा स्पर्श है? अनुष्ण अशीत स्पर्श है, न गर्म है न ठंडा, ऐसा स्पर्श है। लेकिन जब अग्नि उसके साथ जुड़ जाती है तो अग्नि का जो स्पर्श है, उष्ण स्पर्श, वो बहुत अधिक होता है, तीव्र होता है, ठीक है ना? तो वो आकर के उसको दबा देता है और ये अधिक हो गए, तो जो अधिक होता है वो कमजोर को दबा देता है, तो फिर वही प्रकट होगा ना। ऐसे ही भले ही वो चारों गुण है ज्ञानेन्द्रिय में, लेकिन उसमें अधिकता गंध है, इसलिए वो गंध को ही ग्रहण कराती है। पकड़ में आया? ये कहना चाहते हैं। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, उस गुण की है ना, सभी इंद्रियों की बात है ना, केवल एक ही ज्ञानेन्द्रिय की बात नहीं है ना, इसलिए उन उन गुणों की अधिकता से। हाँ हाँ जी, जैसे था ना कि पृथ्वी में गंध की अधिकता है इसलिए उसका मुख में रहता है, तो वायु पर भी तो असर करता है। वायु में स्पर्श की अधिकता है, लेकिन जब अग्नि से होती है तो उसकी प्रधानता ज्यादा हो जाती है, जब अग्नि वायु से होती है। किसकी प्रधानता? अग्नि, तो इसलिए तो गर्म लगती है। वहां पर महसूस होता है ना? क्या महसूस होता है? नहीं, वायु गर्म आ रही हो तो महसूस किसका हो रहा है, गर्म का हो रहा है या वायु का? दोनों का होता है। नहीं, मतलब वायु का तो अनुमान होता है, प्रत्यक्ष तो आपको स्पर्श हो रहा है ना। हाँ, तो पृथ्वी से बाकी जो चीजों का तो अनुभव होता है। कौन से? क्यों अनुभव नहीं होता है? मिट्टी को चक्कर के देखो, पता लग जाएगा कैसा रस है। हाँ हाँ, और क्या, और सूंघ करके भी देखो, उसका गंध पता लग जाएगा, और छू करके भी देखो, चारों गुणों का उपलब्ध होता है, लेकिन गंध प्रमुख होने के कारण से गंध उसका मुख्य है। चारों गुणों के होते हुए भी गंध उसमें सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको गंध गुण वाली कहा है। जो मुख्य होता है उसी नाम से बोला जाता है। हलवा किसकी बनी है जी? सूजी की है या आटे की है? क्योंकि वहां सूजी आटा मुख्य है, पूछने वाले का उसकी विवक्षा है। फिर कोई पूछने वाले की विवक्षा यह हो कि किस चीज से बनी, मतलब घी से या डालडा से, ठीक है ना? अब तो डालडा का प्रयोग होता नहीं है, पहले तो डालडा का बहुत प्रयोग होता था, क्योंकि घी बहुत महंगा होता था, इसलिए डालडा सस्ता होता था। अब तो दोनों एक जैसे भाव हो गए। मार्केट में तिल का तेल लेने जाओ तो 300-350 रुपए, ठीक है ना, किलो है, और घी लेने जाओ तो वो भी उसी भाव से मिल रहा है। अब तेल से बनाओ हलवा या घी से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं सर, तिल का तेल प्योर नहीं है। हाँ, ये भी याद रखना, जो महंगा हो जाता है ना उसमें मिलावट ज्यादा करता है व्यक्ति, जो सस्ता होता है उसमें क्या मिलावट करेगा वो। जो अब पहले चीनी महंगी मिलती थी और गुड़ सस्ता मिलता था, और आज उल्टा हो गया, गुड़ महंगा हो गया और चीनी सस्ती हो गई। आश्चर्य हो गए ना? मेरे को याद है, बचपन की बात बता रहा हूँ, जब घरों में मिठाई बनती थी ना, तो घर वाले तो चीनी के खाते थे, और जो बांटना होता है ना, जो काम करने वाले होते हैं कर्मचारी, उनको बांटने, उनको गुड़ से बना करके दे देते, सस्ता होता था ऐसा, पता नहीं आप लोग आता था ना। अब तो उल्टा हो गया, चीनी तो सस्ती हो गई और गुड़ महंगा हो गया। अभी पूछा है किसी से कि बिना मसाले का गुड़ क्या भाव है, तो पता नहीं उसने कितने बताया, 40-50 रुपए ऐसा कुछ बताया था, 90 रुपए बताए थे शायद ऐसा कुछ। हाँ 100, कई साल पहले तो 100 रुपए किलो हमने खरीदा है दिल्ली में बिना मसाले का, वो चक्की की तरह बनकर के आते हैं 250 ग्राम के। हाँ तो शायद 25 रुपए का एक वो बिल्कुल पैक्ड आते थे ऐसे चक्की की तरह, हाँ बिना मसाले का। हाँ जी क्या वो सब मेरे को पता है, पहले समझ लीजिएगा। ऐसा होता है उसको साफ करने के लिए कुछ डालते हैं, तो वो ना डाल करके उसको मसाला बोलते हैं मोटी भाषा में, ठीक है ना। वो जो उसको साफ करने, गुड़ जब बनता है उसको साफ करते हैं, उसकी जो मैल है ना, मैल मैलापन जो है ना, उसको हटाने के लिए केमिकल्स डालते हैं, उन केमिकल्स को हम मोटी भाषा में मसाला मसाला बोलते हैं। पहले सुन लीजिए पूरी बात को। अब वो केमिकल्स ना डाल के, वो मसाले ना डाल करके, जो देशी इलाज से उसको, जैसे भिंडी के जो बीज होते हैं उनसे उसको साफ करते थे, अलग अलग चीजें हैं जो नेचुरल है स्वाभाविक, उनसे साफ करते थे, ठीक है। ये एक स्थिति है। उसको जो स्वाभाविक पदार्थों को लेकर के जो साफ करते हैं तो उसको कहते हैं बिना मसाले के, यानी बिना केमिकल का, और जो केमिकल डाल करके साफ करते हैं उसको मसाले वाला कहते हैं, ये हमारी मोटी भाषा में। अब आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। मसाले वाला तो सस्ता होना चाहिए। हाँ जी बिना मसाले। हाँ जी वो तो सस्ता होना चाहिए मसाले। नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से जो अधिक गुणों वाला है उसका भाव अधिक होता है। केमिकल डालने कारण से वो महंगा हो ये नहीं, हम नहीं है, केमिकल से जो है वो हानिकारक ज्यादा हो रहा है इसलिए वो सस्ता है, और बिना केमिकल का वो लाभकारी ज्यादा हो रहा है इसलिए महंगा है। हाँ जी वो तो ठीक है, उसमें मेहनत तो होता है, मेहनत होता है वो एक अलग बात है। मान लो वो कम मात्रा में करते हैं इसलिए मेहनत ज्यादा पड़ता है, और जब उसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ाएंगे ना वो मेहनत कम हो जाएगा उसका, फिर वही बात है। पहले बात को पूरी समझ लो ना, वो कूटने इसलिए पड़ता है क्योंकि आप कम मात्रा में करते हैं, जब अधिक मात्रा में बनेंगे ना कूटना नहीं पड़ेगा, यंत्र बनेगा उसके लिए कूटने के लिए, समझ में आ रहा है। अब पूरी बात को समझ लो ना, व्यापक दृष्टि से समझोगे, कोई आदमी साबुन बना रहा है अपने घर के लिए बना रहा है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, बाजार में जो खरीदता है उससे दुगुना नहीं तिगुना चौगुना उसको पड़ रहा है, लेकिन वही फैक्ट्री लगा दे तो फिर देखना, पकड़ में आ रहा है ना। तो जो थोड़ा थोड़ा अलग अलग जो बिना मसाले के जो बनाते हैं वो इसलिए ज्यादा मेहनत उनको करना पड़ता है, उनके पास साधन नहीं है, साधनों के अभाव में मेहनत ज्यादा पड़ रही है। जब साधन अधिक हो जाएंगे ना कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगता उसमें, ऐसा समझ लेना चाहिए। खैर चावल आजकल तो हर चीज बिना मसाले के मिलते हैं, यानी मसाले का मतलब है बिना फर्टिलाइजर के, बिना पेस्टिसाइड के, ये सब खाने पीने वाली पदार्थ है ना, सामान चीजें, चाहे आप चावल लेने जाइए, सामान्य चावल जो बाजार में 50 रुपए मिलता है, तो वो बिना फर्टिलाइजर के जो चावल होते हैं वो आपको 150 रुपए में किलो मिलेगा। ऐसे ही गेहूँ है, ऐसे ही सब्जियां हैं, ऐसे ही बहुत कुछ है, मतलब अभी उसके बड़े बड़े स्टोर खुले हुए हैं, बड़े बड़े नगरों में इसके स्टोर होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, और जिसके पास पैसा है वो खरीदता है। जैसे यूरोप के अंदर दो प्रकार के होते हैं, वहाँ लिखा रहता है ये बिना केमिकल का है और ये केमिकल का है, ये बिना फर्टिलाइजर का है, ये फर्टिलाइजर का, वो लिखा रहता है, ये बिना खाद का और ये खाद वाला, हम मोटी भाषा में बोल रहा हूँ, ये खाद वाला और ये बिना खाद वाला, तो वहाँ लिखा रहता है, उसके रेट्स पता रहते हैं, जिसको जैसा जो लेना वो लेते हैं, जिसका जैसा सामर्थ्य होता है, और यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, तो अभी बन रहे हैं ना, अभी स्टोर धीरे धीरे खुल रहे हैं, लेकिन महंगा है, सब नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि बहुत महंगा है। मतलब लौकी सब्जी खरीदो, मान लो बाजार में 10 रुपए है, वो 40 रुपए किलो है। अब गरीब आदमी कैसे खरीदेगा, वो देखता है चलो कोई बात नहीं, खरीदता है। लेकिन जब अवेयर हो जाए ना लोग, थोड़ा संवेदनशील हो जाए, तो धीरे धीरे उनको समझ में आएगा। वो 100 रुपए के कपड़े में काम चला सकता है, लेकिन वो 100 रुपए के कपड़ा नहीं खरीदता, वो 500 रुपए का 1000 रुपए का कपड़ा पहनता है, जरूरत नहीं है उसको। ये समझ उसको पैदा करना पड़ेगा। यानी आदमी खाने पीने पदार्थों में बहुत कंजूस होते हैं, महाकंजूस होते हैं, और बाकी जो पदार्थ होते हैं ना उसमें कंजूसी नहीं दिखाते, उसमें बहुत दिल दिखाते हैं, विशाल हृदय दिखाते हैं, क्योंकि उनको दिखाना होता है। खाना थोड़ा दिखा के खाता है कोई व्यक्ति, वो छुप करके खाना होता है। मतलब आप एक सब्जी से खा रहे हैं, 4 सब्जी से खा रहे हैं, किसको पता है, बाहर वाले को किसको पता है, लेकिन कपड़े तो पता लगता है ना, जब बाहर निकलते सब देखते हैं। और कपड़े दिखाने के लिए तो पहना जाता है आजकल, ढकने के लिए कोई नहीं पहनता, दिखाने के लिए, इसलिए महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, उसमें तो पैसा लगाते हैं, और खाने में कंजूसी करते हैं। मतलब चुन चुन करके देखते हैं, मतलब सस्ते से सस्ता कौन सा है वो लेंगे, सस्ता सस्ते से सस्ते चावल, मतलब हर चीज को सस्ता, मतलब दिमाग वहां पर उनका काम नहीं करता है खाने पीने में। अगर वो लोग ये व्यर्थ का जो खर्च है ना, व्यर्थ के खर्च, मतलब दिखावे वाले खर्च बहुत होते हैं, अगर उन खर्चों को बिल्कुल हटा दे, कोई कुछ भी समझता है मैं साधारण सामान्य ठीक ठाक कपड़ा पहन सकता हूँ, वो पहने और जैसा रहता है वैसा ही रहे, जैसा घर को दिखाना है वैसे दिखाए, साफ सफाई ठीक से रख के चल जाएगा। बाकी खाने में 1 ग्लास का खाना खाए, मतलब शुद्ध पवित्र भोजन करे। 1 ग्लास का मतलब है शुद्ध खाए, महंगा भले हो लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, तब व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। नहीं, सब खाने जाएंगे तो सस्ता हो जाएगा, याद रखना। जब मांग जब बढ़ जाता है ना किसी चीज का, जब मांग नहीं है तो महंगा होता है, और मांग बढ़ जाए तो अपने आप सस्ता होता है। ये अर्थशास्त्र का एक नियम है। जो जो प्रोडक्ट जो है ना, उसका उत्पादन जितना ज्यादा बढ़ाओगे ना, वो उतनी सस्ती हो जाएगी, और जो उत्पादन आप जितना कम करोगे, देखो सब लोग बोल रहे हैं यानी पढ़ाई तो छोड़ दिए, देखो पढ़ाई में इतना रुचि नहीं है, और बोलते जा रहे हैं सब लोग। तो जो वस्तु को जितना आप उत्पादित करोगे वो उतना सस्ता हो जाएगा। 1 है तो महंगा, और वही 1000 है तो सस्ता, 1,00,000 है तो और सस्ता, 1,00,00,000 है तो और सस्ता हो जाएगा। जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना सस्ता हो जाएगा। तो इसलिए जो ये बिना खाद का, जो बिना फर्टिलाइजर का जो आज आ रहा है, वो बहुत कम आ रहा है, और जो पैसे वाले वो खरीदते हैं। पैसे वाले भी सब नहीं खरीदते, जिन्होंने जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, वो खरीदते हैं। सारी सब्जियां, सारी दालें और सब कुछ वो वहीं से खरीदते हैं। उनका दुगुना तिगुना चौगुना भी पैसा जाता है, वो नहीं देखते, वो खरीदते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक, ठीक है, वो बिना खाद का यूं कहिएगा ना, मोटी भाषा। चले हम आगे। तो तद व्यवस्थानम तो भूयस्त्वात्, सूत्रार्थ हो गया, अर्थ निर्वृत्ति सामर्थ्यस्य प्रविभक्तस्य द्रव्यस्य संसर्ग पुरुषा संस्कारकारितो भूयस्त्वम्। बहुत अच्छा प्रसंग है। अर्थ निवृत्ति सामर्थ्यस्य प्रविभक्तस्य, अर्थ का मतलब यहां प्रयोजन, निवृत्ति उत्पत्ति, प्रयोजन की सिद्धि करने में समर्थ, प्रविभक्तस्य अलग अलग द्रव्यस्य द्रव्यिका, प्रयोजन की सिद्धि में समर्थ अलग अलग द्रव्यिका संसर्ग, ये जो संयोग होता है वो संयोग क्यों होता है, तो कहा पुरुष संस्कारकारितः, पुरुष के कर्मों के कारण से है। इसलिए उन उन पदार्थों में वो गुण भूयस्त्वम अधिक होता है। पकड़ में आया, क्या समझ में नहीं आया? मनुष्य का प्रयोजन सिद्ध करना है, प्रयोजन की सिद्धि का मतलब मनुष्य के प्रयोजन तो संसार तो मनुष्य के लिए है ना, तो मनुष्य के प्रयोजन की सिद्धि में समर्थ अलग अलग द्रव्य का जो संसर्ग संयोग होता है वो संयोग ऐसा ही क्यों होता है? तो कहा पुरुष संस्कारकारिता, आत्मा के कर्मों के कारण से, आत्मा के धर्माधर्म के कारण से। संस्कार का मतलब है धर्माधर्म अदृष्ट, उसके कारण से ऐसे वो पदार्थ बने, इसलिए उन पदार्थों में उन उन गुणों की भूयस्त्वम अधिकता है। पकड़ में आया ये? दृष्टो ही प्रकर्षे भूयस्त्व शब्द, ये जो भूयस्त्व शब्द है ये प्रकर्षे अधिकता के लिए आता है, प्रकर्ष कहते हैं अधिक, अधिकता के लिए भूयस्त्व शब्द का प्रयोग होता है। प्रकृष्टो यथा विषयो भूयान इत्युच्यते, यथा प्रकृष्टो विषय, जो अधिक विषय वाला है उसको भूयान, अधिक भूयान इति उच्चते, भूयान शब्द से कहा जाता है। अब वो समझा रहे हैं कैसे, यथा यथा पृथक पृथक अर्थ क्रिया समर्थानी पुरुष संस्कार वशाद विष औषधि मणि प्रभृतीनि द्रव्याणि निर्वर्त्यन्ते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, यथा जैसे पृथक अर्थ क्रिया समर्थानी द्रव्याणि, पृथक अर्थ क्रिया समर्थानी द्रव्याणि, अलग अलग प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ जो द्रव्य हैं, वो द्रव्य कैसे हैं? पुरुष संस्कार वशात, आत्मा के धर्माधर्म के कारण से हैं। इसलिए वो पदार्थ किस रूप में है? विष, कोई तो विष के रूप में, उसमें उस पदार्थ में विष प्रधान है, और कोई औषधि, कोई पदार्थ औषधि के रूप में है, कोई मणि, कोई मणि के रूप में है, कोई सिल्वर के रूप में, गोल्ड के रूप में, कोई लोहे के रूप में, ऐसे हैं। इस प्रकार से निर्वर्त्यन्ते, उत्पन्न होते हैं, ये पुरुष के धर्माधर्म के कारण से। पकड़ में आ रहा है जी? यानी विष क्यों बनाया है? आपके कर्म के कारण से विष बनाया गया है। औषधि किस लिए बनाया? आपके कर्म के कारण से औषधि बनाया है, अपने कर्म ही ऐसे किए हैं इसलिए भगवान को औषधि बनाना पड़ता है। आप ऐसा कर्म मत करो ना, समझ में आ रहा है? आप ज्यादा खा खा करके डायबिटीज क्यों पैदा करते हो, यानी डायबिटिक क्यों बनते हो? हा? तो आपने कर्म ही ऐसा किया है तो इसलिए भगवान को क्या है, कौन सा पत्ता है जी वो जिसको खाते है ना, गुड़मार वाला, उसको क्या बोलते हैं, जो जिसको भी खाते हैं, औषधि खाते हैं ना, बहुत कुछ औषधियां, वो औषधियों को भगवान को बनाना पड़ रहा है, आपने कर्म ही ऐसे किया है, ठीक है ना? पकड़ में आ रहे ना? अब आपने ऐसे कर्म ही किया है तो सांप में विष रखना पड़ा भगवान को, क्या करें? कर्म कारण है, आप कौन से जन्म को उसको छोड़ दीजिएगा ना, धर्माधर्म कारण है, ठीक है ना? आपने कर्म ही ऐसे किया है इसलिए आपको काला बनाया, मैंने कर्म ही ऐसा किया मेरे को सांवला बनाया, ठीक है ना? आपने कर्म ही ऐसा किया क्योंकि आपको नाटा बनाया, किसी को लंबा बनाया, ठीक है? तो ये सब अलग अलग जो पदार्थ बने हैं उनमें अलग अलग जो गुण रखे हैं, ये क्यों ऐसा रखा है? आपने ऐसे ही कर्म किया है इसलिए किसी को औषधि बनाया, किसी को विष बनाया, किसी को मणि बनाया, किसी को कुछ बनाया। नहीं समझ में आ रहा है ये कहना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं न सर्वम सर्वार्थम। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा सिद्धांत है, न सर्वम सर्वार्थम, सर्वम सारे पदार्थ, सर्वार्थम सभी गुणों वाले नहीं है, सारे पदार्थ सभी गुणों वाले नहीं है। अगर विष जो है सभी गुणों वाले हो तो फिर तो विष खा करके भी सुखी हो जाएगा आदमी, ऐसा है। आप हमेशा विरुद्ध बात मत करना, कौन सुखी होता है बताइए, ठीक है? आपको हलवा की तरह खिलाऊंगा हो जाएंगे बीमारी हुई होगी तो नहीं। तो उसको वो औषधि है, वो औषधि के रूप में। और दूसरा जो ड्रग्स लेते हैं, विष खाते हैं, वो ऐसा थोड़ा बल्क में खाते हैं, वो तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके उस तरह करते हैं। और जो विष खाने वाले भी हैं वो ऐसा थोड़ा है कि वो अलवा की तरह 250 ग्राम खा जाएं। आप उल्टी बात क्यों करते हो, प्रसंग के अनुसार बात करो ना। नहीं समझ में आया? हमारा कहने का अभिप्राय ये थोड़ा है कि वो विष खाकर, विष तो भोजन की तरह खा रहे हैं। विष कोई नहीं खाता ऐसा भोजन की तरह, और भगवान ने जो विष बनाया है वो खाने के लिए ऐसा नहीं बनाया है, वो आपने कर्म ऐसा किया इसलिए आपको सांप बनाना पड़ा और सांप में विष रखना पड़ा, ठीक है ना। फिर वो सांप औषधि के काम आता है, वो अलग प्रयोजन के लिए, वो अलग चीज है। और कोई आदमी ड्रग्स के रूप में जो खाते हैं ना अलग अलग, आपको वो सांप से कटवाते जीभ पर, शरीर में कटवाते, कटवा के मतलब वो इस तरह अभ्यास करके ऐसा करते हैं वो। और उसी आदमी को सांप का 50 सांपों का विष दे दे तो मर जाएगा आदमी। वो मात्रा में जो ले रहा है वो अभ्यास करके ले रहा है, ऐसा एक प्रकार से वो उसके लिए औषधि हो गई, क्योंकि उसके बिना वो जीवित नहीं रहता, इसलिए वो औषधि के रूप में खाता रहता है और नशे में रहता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो गुणों को रखा है अलग अलग पदार्थों में, ये हमारे अपने कर्मों के कारण से भगवान ने ऐसा रखा है। इसलिए न सर्वम सर्वार्थम, सारे पदार्थ सारे गुणों वाले नहीं होते हैं, एवं इसीलिए इसी प्रकार से पृथक विषय ग्रहण समर्थानी ग्रहणादीनी निर्वर्त्यन्ते, अलग अलग विषयों को ग्रहण करने में समर्थ अलग अलग इंद्रियों को भगवान ने उत्पन्न किया है, अथवा अलग अलग इंद्रियां निर्वर्त्यन्ते उत्पन्न होती हैं। न सर्व विषय ग्रहण समर्थानी, इसलिए इंद्रियां हैं सभी विषयों को ग्रहण करने वाली नहीं होती है। ग्रहणेन्द्रिय गंध को ही ग्रहण करती है, ये भी हमारे कर्म का फल है, ठीक है जी। आंख से ही मैं देख रहा हूं, ये भी मेरे कर्म का फल है, क्योंकि मेरे को आंख से देखना है और किसी से नहीं। यानी सब जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी बनाया गया, सब कुछ जो भी परमात्मा ने जैसा भी बनाया, वो सब हमारे कर्मों के कारण से बनाया है। पुरुष संस्कारकारितः, पुरुष के धर्माधर्म रूपी संस्कार का मतलब है धर्माधर्म रूपी संस्कार के कारण से हैं, इसलिए उन पदार्थों में भूयस्त्वम उन गुणों की अधिकता है। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी। यथा पृथक अर्थ क्रिया समर्थानी द्रव्याणी, जैसे अलग अलग प्रयोजन को सिद्ध करने में, अलग अलग प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ ये द्रव्य हैं, ये द्रव्य पुरुष संस्कार वशात आत्मा के धर्माधर्म रूपी संस्कार के कारण से है। इसलिए कोई द्रव्य औषधि के रूप में, कोई विष के रूप में, कोई मणि के रूप में है। कोई मणि के रूप में यानी औषधि, विष औषधि मणि आदि के रूप में निर्वर्त्यन्ते उत्पन्न होते हैं। न सर्वम सर्वार्थम, इसलिए सभी द्रव्य सभी गुणों वाले नहीं होते। ठीक है। एवं इसी प्रकार से पृथक विषय ग्रहण समर्थानी ग्रहणादीनी, और ये जो ग्रहणादि इंद्रियां हैं ये अलग अलग विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है, ऐसा ही निर्वर्त्यन्ते उन्हीं गुणों को ग्रहण कराने के लिए ही वो निर्वर्त्यन्ते उत्पन्न होते हैं। न सर्व विषय ग्रहण समर्थानी थी, सभी विषयों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते हैं। स्पष्ट हो गया जी? प्रवृत्ति का मतलब इत्यादि, प्रवृत्ति मणि, प्रवृत्ति का मतलब प्रवृत्ति का अर्थ है इत्यादि, इत्यादि बहुत सारे द्रव्य है ना, सबको नहीं गिना सकते इसलिए इत्यादि बोला, इत्यादि को ही प्रवृत्ति कहते हैं। यहां तक स्पष्ट हो गया जी? अब एक नया प्रसंग, ग्रानेन्द्रिय में गंध गुण है, ठीक है, ग्रानेन्द्रिय में गंध गुण है, मुख्य गंध गुण है, ऐसे ही नेत्रेंद्रिय में रूप गुण है, रसनेन्द्रिय में रस गुण है, तो ग्रानेन्द्रिय में भी गंध है, इसका यह मतलब है। आंख में रूप है, इसका अपना भी रूप है, ग्रानेन्द्रिय में भी इसका अपना भी गंध है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही रसना में अपना भी रस है, ऐसे सभी इंद्रियों के साथ लगाइएगा कान को छोड़ करके। तो प्रश्न किया जा रहा है, जब बाहर से आप गंध को ग्रहण नहीं करते हैं तो ग्रानेन्द्रिय में गंध तो है, उसकी गंध आनी चाहिए, उस गंध को ग्रहण करे वो इंद्रिय, जब आपको गंध चाहिए तो ठीक है ना, पकड़ में आ रहे हैं ना, आपको रूप चाहिए तो बाहर से रूप नहीं आ रहा है उसी रूप को देख ले, बाहर से रस नहीं आ रहा है तो उसी रस को चख ले, बाहर से स्पर्श नहीं आ रहा है तो स्पर्शेंद्रिय में भी तो स्पर्श है, वो अपने स्पर्श को अनुभव कर दे रहे। ये प्रश्न है, पकड़ में आ रहा है प्रश्न? देखिए प्रश्न को, स्वगुणान न उपलभन्ते इंद्रियानि, स्वगुणान न उपलभन्ते इंद्रियानि, इंद्रियां अपने गुणों को उपलब्ध नहीं कराती हैं। कस्मादिति चेत, क्यों नहीं ग्रहण कराती हैं? ऐसा अगर कोई प्रश्न करे तो उसका समाधान कर रहे हैं। बोलिए, सगुणानाम इंद्रिय भावात, हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा, ग्राण आदि इंद्रियों का, ग्राण आदि इंद्रियों का इंद्रियपन, इंद्रियपन गंधादि गुण सहित, गंधादि गुण सहित होने से, गंधादि गुण सहित होने से भाष्य को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। स्वान गंधादीन न उपलभन्ते ग्राणादीनि, स्वान गंधादीन न उपलभन्ते ग्राणादीनि, ग्राणादि इंद्रिया अपने में स्थित गंधादि गुणों को उपलब्ध नहीं कराती हैं। केन कारणेन इति चेत, किस कारण से वो ऐसा नहीं कराती हैं? यदि प्रश्न करे तो उत्तर दे रहे हैं, स्वगुणई सह ग्राणादीनाम इंद्रिय भावात, स्व स्वगुण ही सह अपने अपने गुणों सहित ग्राणादि इंद्रियों का इंद्रियपन होने से, अपने अपने गुणों सहित उनका इंद्रियपन होने से, अपने अपने गुण सहित उनका इंद्रियपन होने से, पकड़ में आ रहा है? शब्दार्थ समझ लीजिएगा, अभी इसका वास्तविक अर्थ अभी आपको अगली पंक्ति समझ में आने लगेगा। घ्राणम स्वेन गंधेन समानार्थ कारिणा सह बाह्यम गंधम गृह्णाति, घ्राणम ये जो ग्राणेन्द्रिय है वो ग्राणेन्द्रिय स्वेन गंधेन अपने गंध से, समान अर्थकारिणा अपने जैसे प्रयोजन को सिद्ध करने वाले जो बाह्य गंध है उस बाह्य गंध के साथ गृहित होती है। ग्राणम ग्राणेन्द्रिय जो है स्वेन गंधेन अपने गंध से, समान अर्थकारिणा सह एक प्रयोजन को सिद्ध करने वाले गंध के साथ, एक ही प्रयोजन, अर्थ का मतलब यहां प्रयोजन है, एक ही प्रयोजन को सिद्ध करने वाले गंध, गंध से गंध के साथ बाह्य गंधम गृह्णाति, बाह्य गंध को ग्रहण कराती है। तस्य स्वगंध ग्रहणम, उस ग्राणेन्द्रिय का स्वगंध ग्रहणम अपना जो गंध का ग्रहण कराना है वो सहकारी वैकल्यात, सहकारी के ना होने से, सहयोगी के ना होने से ना भवती, नहीं होता है। तस्य उस ग्राणेन्द्रिय का यानी उस गंध का जो उस इंद्रिय में जो गंध है उस गंध का यानी स्वगंध ग्रहणम, उसका अपने ही गंध को ग्रहण कराना जो है वो सहकारी वैकल्यात, सहयोगी के ना होने से ना बहुती नहीं होती है। वैकल्य मतलब ना होने से, रहित होने से, सहकारी के ना रहने से, सहयोगी के ना रहने से, सहकारी बाह्य गंध ऐसा है। अब मेरी ओर देखिएगा, मेरे सामने गंध है, ठीक है ना, ग्रानेन्द्रिय में भी गंध है, ग्रानेन्द्रिय में रहने वाली जो गंध है वो गंध एक सहयोग देता है बाहर के गंध को ग्रहण कराने के लिए, पकड़ में आ रहा ना, ग्रानेन्द्रिय बाह्य गंध को ग्रहण कराती है। तो ग्रानेन्द्रिय में रहने वाली जो गंध है वो कारण बन रही है बाहर के गंध को पकड़वाने में, पकड़ में आ रहा है। अब ये समझ लीजिएगा, मेरे को आपको देखना है, किससे देखना है, आंख से देखना है, ठीक है ना। अब आंख से देखने के लिए ये बाहर का प्रकाश सहयोग कर रहा है मेरे को, उसके सहयोग से आपको देख सकता हूं, ठीक है ना। अब मेरे को बाहर का प्रकाश सहयोग नहीं कर रहा है तब कैसे देख सकता हूं, नहीं देख सकता हूं, ये बात समझ में आ रही है। ठीक इसी प्रकार से बाहर वाले जो गंध है उस गंध को मेरे को सूंघना है, उस गंध को सूंघने में सहयोग करता है अंदर वाली गंध, ठीक है ना। अब उसके सहयोग से मैं उसको ग्रहण करता हूं, हो गया। अब मेरे को बाहर से गंध नहीं सूंघना है, अब अंदर के गंध को सूंघना है, तो उस गंध के लिए कौन सहयोग करेगा, सहयोग नहीं है ना, समझ में आ रहे हैं। तो इसलिए उसका ग्रहण नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। भाई बाहर वाला गंध को ग्रहण करने के लिए ये गंध सहयोग कर रहा है ना, अब बाहर वाला गंध तो आ ही नहीं रहा है, जब आ ही नहीं रहा है तो सहयोग कैसे करेगा। इसलिए महसूस नहीं होता उसके सहयोगी कारण ना होने से, समझ में आ रहे हैं ना। जो ग्रहण होती है सहयोग के कारण से, हाँ मतलब वो जो गंध है, वो गंध जो है वो बाहर के गंध को पकड़ाने में सहयोग है, सहयोग करता है, इसी वजह से आपको गंध आती है। अगर यहाँ गंध ना हो तो बाहर के गंध को आप नहीं पकड़ सकते, आपके पास अपनी आंख ना हो आप कितने चश्मा लगाते रहे ना आप नहीं देख सकते, यहाँ देखने का सामर्थ्य है तभी चश्मे से देखते हैं, और देखने का सामर्थ्य नहीं है तो आप कितने ही बढ़िया चश्मा लगाओ कोई देख नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार नाक में, ग्रानेन्द्रिय में गंध जो है उसका अपना गंध, उस गंध के कारण से वही बाहर के गंध को पकड़ा रहा है। अब उसी को पकड़ना है तो उसको पकड़ाने के लिए तो कोई चाहिए सहयोगी, वो है ही नहीं है तो कैसे पकड़ में आएगा, ये कहना चाहते हैं। अब पकड़ में आ रहा है, अब देखिएगा भाष्य को। ग्रानम स्वेन गंधेन समानार्थकारिना सह, समानार्थकारिना सह का मतलब है समान प्रयोजन को सिद्ध करने वाले के साथ, यानी जो गंध जिस प्रयोजन को सिद्ध कर रहा है वही प्रयोजन अंदर वाले गंध भी सिद्ध कर रहा है, तो दोनों एक ही प्रयोजन को सिद्ध करने वाले हैं। तो प्रयोजन को, समान प्रयोजन को सिद्ध करने वाले अपने गंध से, अपने गंध के साथ में बाह्य गंधम गृह्णाति, बाहर के गंध को वो ग्रहण करती है। तस्या उसी गंध का, यानी अपने में रहने वाली गंध का स्वगंध ग्रहणम, अपने गंध का ग्रहण करना सहकारी वैकल्यात, सहयोगी कारण के ना होने से न भवति नहीं होता है। स्वगंध ग्रहणम अपने गंध का ग्रहणम, ग्रहण सहकारी के ना होने से, सहयोगी कारण के ना होने से न भवति नहीं होता है। एवं शेषानाम अपि, ऐसे सभी बाकियों का भी समझ लेना, रसना के लिए भी, रूप के लिए भी, सबके लिए समझना चाहिए, पकड़ में आया। अब पूर्व पक्षी कहता है यदि पुनर्गंध सहकारी च स्यात्, यदि पुनः गंध सहकारी च स्यात् घ्राणस्य ग्राह्यश्च इत्यत आह। वो कहता है यदि पुनः, यदि ये माना जाए गंध सहकारी च स्यात् घ्राणस्य, घ्राणस्य घ्राण का वो जो गंध है वो सहकारी भी हो जाए, यानी मतलब बाहर वाले को ग्रहण कराने में सहयोगी करे और अपने को ग्रहण कराने में भी सहयोग करे, खुद को पकड़ाने में भी वो साधन बने और बाहर वाले को पकड़ाने में भी साधन बने, यानी खुद को पकड़ाने में वो दोनों बनेगा, ठीक है ना, कारण भी बनेगा और कार्य भी बनेगा, ऐसा अगर माने तो। इसलिए कहते हैं घ्राणस्य, घ्राणेन्द्रिय का गंध, वो जो गंध है, सहकारी च स्यात्, सहकारी भी बने और ग्राह्यश्च, ग्राह्य भी बने। पकड़ में आ रहा है जी, यानी कारण भी बने और कार्य भी बने। इत्यता आह, इसलिए सिद्धांती उसका समाधान करता है, करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वही चीज कारण भी बने और कार्य भी बने, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं तेनैव तस्य अग्रहणाच्च, बोलिए तेनैव तस्य अग्रहणाच्च, सूत्रार्थ बहुत सरल है, उसी से उसी का ग्रहण ना होने से, उसी से उसी का ग्रहण ना होने से। स्पष्ट हो गया जी, उसी से उसी का ग्रहण ना होने से। ना गुणोपलब्धि इंद्रियाणाम, इंद्रियों के गुणों की उपलब्धि नहीं हो सकती, यानी इंद्रियों में रहने वाले गुणों की उपलब्धि नहीं हो सकती है। यो ब्रूते यथा बाह्यम द्रव्यम चक्षुषा गृह्यते तथा तेनैव चक्षुषा तदेव चक्षुर गृह्यतामिति, बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। यो ब्रूते, जो ऐसा कहता है, क्या यथा बाह्यम द्रव्यम चक्षुषा गृह्यते, बाहर स्थित पदार्थ को आंख से देखता है व्यक्ति, ठीक है ना, आंख से बाहर स्थित पदार्थ को देखता है, जैसे आंख से बाहर स्थित पदार्थ को देखता है तथा उसी प्रकार से उसी आंख को देखे। समझ में आ रहा है ना, जैसे बाहर स्थित पदार्थ को आंख से देखता है तथा उसी प्रकार से तेनैव चक्षुषा तदेव चक्षु गृह्यताम, उसी आंख से उसी आंख को देखे। इति, ऐसा तो हो नहीं सकता, तादृग इदम, उसी प्रकार से ये भी है, उसी प्रकार से ग्राणेन्द्रिय के बारे में, रसनेन्द्रिय के बारे में और स्पर्शेन्द्रिय के बारे में भी समझ लेना चाहिए। पकड़ में आ रहा है जी, तुल्यो ही उभयत्र, दोनों में एक समानता है, तुल्यो ही उभयत्र प्रतिपत्ति हेतु अभावात, दोनों में समानता है क्योंकि दोनों को सिद्ध करने में कोई प्रमाण ना होने से, मतलब आंख से उसी आंख से उसी आंख का प्रत्यक्ष होता है, इसको सिद्ध कराने वाला कोई प्रमाण नहीं है आपके पास में। ऐसे ही उसी गंध को उसी गंध के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है। स्पष्ट हो गया जी, तब इसका समाधान पूर्व पक्षी करता है, पूर्व पक्षी भी तगड़ा है। हाँ जी बोलिएगा, न शब्द गुणोपलब्धे, वो कहता है नहीं, ऐसा क्यों कहते हैं आप, उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता है, होता तो है, शब्द गुणोपलब्धे, शब्द गुण की उपलब्धि होने से उसी का ग्रहण होता है। यहां पर पकड़ में आ रहे ना, उसी से उसी का ग्रहण होता है। वो ये कहना चाहता है श्रोत्र क्या है, आकाश है, ये आकाश है तो आकाश से आकाश का ग्रहण होता है, और शब्द जो है आकाश का ही है, तो यहां पर भी शब्द है, तो शब्द से शब्द का ग्रहण हो रहा है। इसलिए कह रहा शब्द गुणोपलब्धे ना, हाँ जी, स्वगुण स्वगुणा न उपलभंता इंद्रियानि इति तद एतद न भवति, इंद्रियां अपने गुणों को उपलब्ध नहीं करती हैं, ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। सूत्रार्थ लिखिएगा, इंद्रियां अपने गुणों को उपलब्ध नहीं कर सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इंद्रियां अपने गुणों को उपलब्ध नहीं करती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द गुण की उपलब्धि होने से, क्योंकि शब्द गुण की उपलब्धि होने से। स्पष्ट हो गया जी। भाष्य को देखिएगा, स्वगुणान न उपलभन्ते इंद्रियानि इति, एतन न भवति, इंद्रियां अपने अपने गुणों को उपलब्ध नहीं करती है, एतन न भवति, ये आपकी बात उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? उपलभ्यते ही स्वगुण शब्द श्रोत्रेन इति, श्रोत्रेन श्रोत्र से उसी का गुण उपलब्ध होता है, क्योंकि पीछे कहकर क्या है ना, श्रोत्र श्रोत्रेंद्रिय को स्वयं आकाश स्वरूप बताया, श्रोत्रेंद्रिय को स्वयं आकाश स्वरूप बताया, तो आकाश रूप श्रोत्रेंद्रिय से आकाश में स्थित गुण उपलब्ध हो रहा है, उसी से उसी का उपलब्ध हो रहा है। पकड़ में आ रहा है जी? श्रोत्रेंद्रिय को आकाश बताया, ठीक है ना, तो और शब्द कहाँ रहता है? आकाश में रहता है, आकाश का गुण है, तो उसी से उसी का तो उपलब्ध हो रहा है। यहां पर वो ये कहना चाहता है, हम इसका समाधान सिद्धांति करते हैं, बोलिएगा, तद उपलब्धि इतरेतर द्रव्य गुण वैधर्म्यात्। पहले भाष्य को देख लीजिएगा, सिद्धांति कहता है न शब्देन गुणेन सगुणम आकाशम इंद्रियम भवति, न शब्देन गुणेन सगुणम आकाशम इंद्रियम भवति, शब्द गुण से आकाश रूपी इंद्रिय सगुण नहीं होता है। जैसे ग्रानेन्द्रिय गंध गुण सहित तो होता है, रसना इंद्रिय रस गुण सहित तो होता है, ऐसे आकाश रूपी श्रोत्रेंद्रिय शब्द गुण सहित नहीं होता है, यह एक सिद्धांत है। यानी ग्रानेन्द्रिय गंध गुण सहित होता है, तो ऐसे ही श्रोत्रेंद्रिय शब्द गुण सहित नहीं होता है, इस पंक्ति का ही अर्थ है। पकड़ में आ रहा है? एक सिद्धांत है, बाकी तो सब ऐसे हैं, लेकिन शब्द ऐसा नहीं है, यानी श्रोत्रेंद्रिय ऐसी नहीं है, वो शब्द गुण सहित नहीं होता। हाँ जी, श्रोत्रेंद्रिय शब्द गुण सहित नहीं होता है। जैसे ग्रानेन्द्रिय गंध गुण सहित होता है, रसनेन्द्रिय रस गुण सहित होता है, पर श्रोत्रेंद्रिय शब्द गुण सहित नहीं होता, ये इसका अभिप्राय है। जी, क्योंकि इंद्रिय जो है आकाश ही है, आकाश से अलग नहीं है, ये पहले कह करके आए, इसलिए श्रोत्र को आकाश ही कहते हैं, ठीक है। तो जब श्रोत्र आकाश ही है, इसलिए वो कहते हैं ये जो श्रोत्र है ये शब्द गुण सहित नहीं है, बाकी सब है, ये ऐसा माना जाता है। क्यों? न शब्द शब्दस्य व्यंजक, शब्द शब्द को प्रकट नहीं करता है। न शब्देन गुणेन सगुणम आकाशम इंद्रियम भवति, शब्द गुण से गुण सहित आकाश रूपी इंद्रिय नहीं होता है। शब्दार्थ तो यही है, शब्द गुण से गुण सहित आकाश रूपी इंद्रिय नहीं होता है, अर्थात अभिप्राय यह है श्रोत्रेंद्रिय शब्द गुण सहित नहीं रहता है, ठीक है। न शब्द शब्दस्य व्यंजक, शब्द शब्द को प्रकट नहीं करता है, यह पहले आ चुका है बहुत ज्यादा, इसका शब्द की परीक्षा में ये स्पष्ट पीछे कह करके आए दूसरे अध्याय में, शब्द शब्द को प्रकट नहीं करता है, ठीक है जी। वो शब्द शब्द को उत्पन्न करता है, प्रकट नहीं करता है ना, शब्द से शब्द उत्पन्न तो होता है, लेकिन शब्द शब्द को प्रकट नहीं करता, यहां तो प्रकट कर रहा है ना, शब्द यहां है, ये बाहर वाले शब्द को सुनवा रहा है, प्रकट करवा रहा है, उत्पन्न थोड़ा कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं न शब्द शब्दस्य व्यंजक, शब्द शब्द को प्रकट नहीं करता है, ये सिद्धांत है। न च ग्रानादीनां स्वगुण ग्रहणं प्रत्यक्षम नापि अनुमीयते, न च ग्रानादीनां स्वगुण ग्रहणं प्रत्यक्षम, ये जो ग्रानादि इंद्रियों में अपने अपने जो गुण हैं वो गुण अपने गुणों का प्रत्यक्ष नहीं कराते हैं। न अनुमीयते, ना भी अनुमीयते, ना अनुमान से जाना जाता है, ठीक है जी, यहां तक आ गए। फिर कहते हैं अनुमीयते तु श्रोत्रेन आकाशेन शब्दस्य ग्रहणम शब्द गुणत्वं च आकाशस्य इति। परंतु अनुमीयते, अनुमान ये होता है श्रोत्रेन आकाशेन, श्रोत्र रूपी आकाश से शब्दस्य ग्रहणम, शब्द का ग्रहण होता हुआ ये प्रत्यक्ष होता है। क्यों? आकाशस्य शब्द गुणत्वम अस्ति, शब्द गुण जो है आकाश का गुण है। पकड़ में आ रहा है जी? ये कहना चाहते हैं ग्राणादि जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां अपने में रहने वाले गुणों को प्रकट नहीं कराते हैं, ठीक है ना, ना तो प्रत्यक्ष देखा जाता है ना अनुमान से जाना जाता है। परंतु अनुमान ये होता है कि श्रोत्रेंद्री से शब्द गुण प्रत्यक्ष होता है, श्रोत्रेंद्री से शब्द का प्रत्यक्ष होता है ना, प्रत्यक्ष मतलब आंख से नहीं कह रहा हूं, श्रोत्र से तो प्रत्यक्ष होता है, शब्द को पकड़ता है, ठीक है। इससे यह पता लगता है कि शब्द श्रोत्रेंद्रिय शब्द को ग्रहण करता है, ये पकड़ में आ गए ना, ये अनुमान होता है। आप सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं? आकाश से, मतलब श्रोत्रेंद्रिय से, कान से सुन रहा हूं, ये पकड़ में आता है ना। इससे पता लगता है कि आकाश शब्द श्रोत्रेंद्रिय शब्द को ग्रहण करता है, ये प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये जो शब्द को सुन रहा है श्रोत्रेंद्रिय, क्यों सुन रहा है? क्योंकि आकाश का ही शब्द गुण है, आकाश का शब्द गुण है, तो वो अपने गुण का प्रकट करता, अपने गुण को सुनवाता है, अपने गुण का प्रत्यक्ष कराता है। ये विशेषता है आकाश में, बाकियों में नहीं, ये विपरीतता है दोनों में। पकड़ में आ रहा है? नहीं आया इनको? नहीं आया? आप कान से शब्द सुनते हैं, नहीं सुनते? सुनते हैं। आप नाक से सुनते हैं? कान से सुनते हैं, मतलब नाक से नहीं सुनते हैं, रसना से नहीं सुनते हैं, त्वचा से नहीं सुनते हैं। इससे आपको अनुमान ये होता है कि यहीं से सुनता हूं, यहीं से सुनता हूं, इससे अनुमान हो रहा है ना। तो कह रहे हैं अनुमीयते तु श्रोत्रेन आकाशेन, श्रोत्र रूपी आकाश से शब्द का ग्रहण होता हुआ अनुमान होता है। फिर कह रहे हैं शब्द गुणत्वं च आकाशस्य, आकाश का शब्द गुण है, आकाश का शब्द गुण है, ये कहना चाहते हैं। यानी शब्द गुण किसका है? आकाश का है, ये सिद्ध होता है। परिशेषाच्च अनुमानम वेदितव्यम, शब्द गुण आकाश का ही है, ये कैसे समझ में आता है हमको? परिशेषात, परिशेष न्याय से, परिशेषात अनुमानम वेदितव्यम, परिशेष से अनुमान होता है हमको। यानी शब्द गुण किसका है कैसे पता लगेगा? परिशेष न्याय से होता है। कैसे? आत्मा तावत श्रोता न करणम, आत्मा जो है ये श्रोता है, सुनने वाला है, ये करण साधन नहीं है, सुनाने वाला नहीं है। पकड़ में आ रहे ना? आत्मा तावत श्रोता, आत्मा सुनने वाला है, ये करण नहीं है, साधन नहीं है। फिर कहा मनसः श्रोत्रत्वे, अगर मन को श्रोत्र माना जाए तो बधिरत्व अभाव, फिर बधिर कोई नहीं रहेगा। मनसः श्रोत्रत्वे, अगर मन को आत्मा को श्रोत्र मानेंगे ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो करण नहीं है, साधन नहीं है, वो तो श्रोता है, सुनने वाला है। अच्छा, मन को मान लेते हैं श्रोत्र, तो मनसा श्रोत्रत्वे, मन को श्रोत्र मानने पर बधिरत्व अभाव, बधिर का अभाव हो जाता है, यानी कोई बधिर नहीं रहेगा। तो मन ही सुनाने वाला है तो उसको सुनाई देना चाहिए, फिर बधिर कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। एक बात, पृथ्वीयादी नाम ग्राणादि भावे सामर्थ्यम, और पृथ्वी आदि पदार्थ है ग्राणादि भावे, ग्राण इंद्रिय आदि के बनने में सामर्थ्य है, यानी पृथ्वी में ग्राण बनने का सामर्थ्य है, जल में रसना बनने का सामर्थ्य है, अग्नि में चक्षु बनने का सामर्थ्य है, ठीक है। श्रोत्र भावे च असामर्थ्यम, श्रोत्र बनने में सामर्थ्य नहीं है पृथ्वी आदि में, यह प्रत्यक्ष है, क्योंकि पृथ्वी में चार गुण उपलब्ध होते हैं, शब्द तो उपलब्ध होता नहीं है। रस जल में तीन गुण उपलब्ध होते हैं, शब्द तो उपलब्ध नहीं होता है। अग्नि में दो गुण उपलब्ध होते हैं, शब्द उपलब्ध नहीं होता है। तो कहना चाहते हैं पृथ्वी आदि पदार्थों में ग्राण आदि इंद्रियों के बनने में सामर्थ्य है, पर श्रोत्र भावे श्रोत्र बनने में सामर्थ्य नहीं है। अस्ति च इदम श्रोत्रम आकाशम च शिष्यते, और आकाश रूपी श्रोत्र ही बचा हुआ है, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु इनमें सामर्थ्य नहीं है, वो अट गए। मन में हो सामर्थ्य, मन भी अट गया। आत्मा में सामर्थ्य, आत्मा भी अट गया। बचा कौन है? आकाश है। ये परिशेष न्याय से शब्द आकाश का गुण सिद्ध होता है। हाँ, परिशेष न्याय से। आपने पूरा अनुमान पढ़ करके फिर पूछ रहे हो परिशेष न्याय क्या है? जो बचा हुआ उसको परिशेष कहते हैं, जो बचा है परिशेष कहते हैं, और उस परिशेष से जो जाना जाता है उसको परिशेष न्याय कहेंगे, यानी परिशेष अनुमान। न्याय का मतलब अनुमान। अस्ति च इदम श्रोत्रम आकाशम, और श्रोत्र रूपी आकाश है, वही शिष्यते बचा हुआ रहता है। परिशेषाद आकाशम श्रोत्रम इति, परिशेष से पता लगता है श्रोत्र जो है ये आकाश है। तो इस श्रोत्र में एक विलक्षणता है कि श्रोत्र आकाश है और उससे शब्द तो सुनाई देता है, पर यहां पर शब्द नहीं रहता है, वो उसका ये अभिप्राय है। मतलब ये थोड़ा सा क्लिष्ट सा है। हाँ जी, वो तो उत्पन्न होता है ना, जब उत्पन्न होता है तब आ, आ, आ, इसको श्रोत्र को सुनाई देता है। पहले से रहता है तो फिर सुनाई देता रहना चाहिए आपको, ऐसा नहीं होता है। मतलब इसमें एक है, अगर यहां पर भी शब्द रहता है कारण, मतलब रहता अगर कोई माने तो आपत्ति भी क्या है, पर ऐसा नहीं रह सकता क्योंकि शब्द उत्पन्न होने पर ही शब्द होता है, जब उत्पन्न नहीं हो तो शब्द नहीं है। ये शब्द गुण में विशेषता है। पर पृथ्वी में गंध सदा रहता है, रहती है पृथ्वी में गंध सदा रहती है, रूप सदा रहता है, रस सदा रहता है और स्पर्श भी सदा रहता है, पर शब्द एक ऐसा है जो सदा नहीं रह सकता, जब उत्पन्न होगा तब आएगा। इसलिए यहां श्रोत्रेंद्रिय शब्द गुण वाला नहीं है, या शब्द गुण वाली नहीं है। श्रोत्रेंद्रिय एक ऐसी इंद्रिय है जो शब्द गुण वाली नहीं, यानी इसमें शब्द नहीं रह सकता, बाकियों में बाकी गुण रहते हैं, यह विशेषता इसकी। शब्द तो ग्रहण करती है लेकिन शब्द बना नहीं रह सकता ना, वो तो उत्पन्न होते नष्ट होता है, इसलिए हमेशा शब्द नहीं रह सकता। ये अंतर है इस पदार्थ में, यानी पांचों पदार्थों में आकाश एक ऐसा विलक्षण वाला पदार्थ है, इसका गुण जब उत्पन्न होता है तब आ जाता है, अगर उत्पन्न नहीं होता तो नहीं रहता है, इसलिए यहां पर शब्द गुण नहीं रहता, ये कहना चाहते हैं। ये विलक्षण है, इसलिए श्रोत्रेंद्रिय से शब्द ग्रहण हो सकता है, उसी से उसी का ग्रहण इसलिए हो सकता है क्योंकि यह रहता ही नहीं है, क्योंकि उत्पन्न होता है तब यह ग्रहण कराता है, और इसके अलावा ग्रहण कराने वाला और कोई है ही नहीं है, इसलिए ये विलक्षणता है, ये वैपरीत्यता है बाकियों से, इसलिए इसी से उसी का ज्ञान हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी। सूत्रार्थ, श्रोत्र द्वारा अपने ही शब्द की उपलब्धि हो जाती है, श्रोत्र द्वारा अपने ही शब्द की उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी आदि द्रव्यों में गुणों की स्थिति क्योंकि पृथ्वी आदि द्रव्यों में गुणों की स्थिति और आकाश में गुण की स्थिति पृथ्वी आदि द्रव्यों में गुणों की स्थिति और आकाश में गुण की स्थिति गुण की स्थिति का वैलक्षण्य होने से विलक्षण होने से आकाश में गुण की स्थिति गुण की स्थिति का विलक्षण होने से, विशेष स्थिति होने से, यही वैधर्म्य है। स्पष्ट हो गया जी? ठीक है, परीक्षा आज 11 तारीख है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो कब देंगे? एक सप्ताह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा, जितना ज्यादा समय लेता है ना आदमी, उतना आलसी बन जाता है। जितना समय कम होता है उतना अधिक पुरुषार्थ रहता है, ये याद रखना। जब समय ज्यादा होता है ना वो ढीला ढाला हो जाता है, समय जब कम होता है ना बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। मतलब तारीख बताइए, 20 तारीख को? फिर तो एक सप्ताह कहाँ हुआ? हाँ जी, यानी आज 11 है ना, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो 9 दिन लगा रहे हैं आप। मतलब यानी आप 20 तारीख चाहते हैं? अच्छा, यानी 8 दिन परीक्षा की तैयारी करेंगे, 9वें दिन करेंगे तो 20 तारीख को। फिर पाठ 21 तारीख से शुरू हो? नहीं, 22 से। हाँ जी, इक्कीस को रविवार है, फिर 22 से पाठ करेंगे। वो तो 10 दिन तो ले ही लिया अपने। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे से गलत हो गया था। शनिवार के तारीख के हिसाब से मैंने बता दिया। हाँ, शनिवार को लेने का जो 21 से शुरू होगा। नहीं, आप देखो ना, शनिवार 20 तारीख को शनिवार है क्या? 14 को रविवार है ना, 21 को रविवार है, तो 20 को शनिवार है। ठीक है, 20 को दे दीजिए हम। ठीक है, ओंकार। हाँ जी, हाँ वही प्रातःकाल दे दीजिएगा। सबको प्रणाम।